Biblioteca Multimedia Maya Martin. Dorina Șișu și Maya Martin. Zbor în doi. Dialog liric. Ieșirea din jocul virtual. Prefață de Virginia Paraschiv. Din jocul liber al spiritului s-a născut o carte, Zbor în doi. O carte frumoasă, neconvențională, un dialog imaginar a două glasuri lirice. S-a iscat așadar un tandem poetic, Dorina Șișu și Maya Martin. Un tandem a două suflete răsfrânte în oglindă, o rătăcire printre gânduri, ocrotită de o voce călăuză. Dorina Șișu riscă o neliniștită căutare și scrutare printre fantasme. Maya Martin veghează meandrele anxietății și săvârșește subtil un ritual de înturnare a imaginarului rătăcitor la certitudinea canonizată și limpede a vieții. Maya Martin stăpânește și deapănă, fără nicio urmă de îndoială și de potignire, firul Ariadnei în labirintul inițiatic. Discursul poetic este acompaniat de imagini vizuale conturate cu ironie tandră, unghiuri ascuțite, malefice și mușcătoare, îmblânzite de curbe line, domestice, ale reflexiei senine și iertătoare. Dorina Șișu, o voce a unei conștiințe scindate și timorate, este invocată să accepte recursul la dragoste de viață și solidaritate. Maya Martin oficiază exorcizarea în cadențe lirice a singurătății ca vocație existențială, ca ecou al sensibilității sfâșiate de îndoială și tristețe. Pragul este motivul poetic și simbolul la care se raportează dualitatea discursului poetic. Pragul, simbol al trecerii și al opreliștii, locul geometric al ambiguității, hotar și deschidere a unui alt tărâm, este valorificat spectaculos de Dorina Șișu. Pragul constituie moment de zăbavă pe genunchii singurătății. Se întrevede așadar o funcție patriarhală a conștiinței reflexive. Din prag, ființa se poate avânta în tărâmuri stranii și misterioase, unde nopțile aurii strălucesc și scaldă cerul în vise. Din prag se poate păși peste ape, cu trupul suspendat în starea de grație a levitației. Și tot din prag e posibil să ai percepțiile biciuite de focul apelor revărsate din înalt de cer. Din prag primim izbitura de semne și urme peste tâmplă, care pun pecețile stigmate pe chipul feminității damnate. Corbul spectral își îngână șoaptele sale lugubre prin păr, adie moartea prin șuvițele femeii cu gânduri călătoare. Pragul, semn al finititudinii și al nemărginirii infinite, loc de popas și de riscantă aventurare în alte tărâmuri, unde se aude urle de lup, unde sufletul pribegește stingher, neiubit, blestemat, și se afundă în colcăiala îmbrățișării de șerpi. Maya Martin propune ca pragul să fie prilej de iluminare sapiențială. Zăbava însingurată este malefică și dureroasă. Pragul nu este loc de pornire, de plecare, ci loc de ajungere și frângere a emoțiilor itinerante și fluctuante provocate din afară. Pragul este spațiul trăirilor malefice și istovitoare. Întârzierea în prag, disocierea gândului de acțiune, înseamnă resemnarea la trăire stearpă, vegetativă. Spaima de moarte inhibă libertatea gândului cutreierător în timp și spațiu. Imaginarul însuși are chipul amputat desfigurat, conferind afecte antropologice timpului implacabil și abstract. Maya Martin își asumă ferm și voluntar rolul de înger păzitor al ființei zbuciumate și timorate, care se complace stând în prag în așteptarea vieții. Jocul metaforelor aluvionate în pragul dilematic și dubitativ se întregește simbolic prin referința la funcția ritualică a pragului, pragul nupțial. Dorina Șișu evadează din universul halucinant al rătăcirii existențiale prin coșmaruri și tenebre, în estuarul romantic al lumii ca vis. Păcatul rămâne până în finalul de poem balastul obsedant al pribegiei prin tenebrele imaginate din prag. Maya Martin e stenică și antrenantă. Pragmatismul pragului către stabilitate și coerență se împletește armonios cu ritmul grației dansante, ritmul romantic al unui vals pe asfaltul urban. De undeva, din unghiere și colțuri ascunse ale pragului, din și către spiritualitate existențială, se aude zgomotul strident al paharelor de vin sparte și irosite în cioburi pe podea. Motivul vinului este difuz și tulbure în ambele rostiri poetice. Aluziile țin mai degrabă de simbolistica singurătății însoțite de vinul, care stimulează desprinderea și fuga din cotidianul ambarasant. Nu este deloc întâmplător, ca final de comentariu, am introdus o referință despre un element poetic dionisiac, prezent sporadic și la Dorina Șișu și la Maya Martin. Un text grăiește subliminal și prin nezicere. Mi-ar fi plăcut ca păcatul obsedant, care își așteaptă iertarea și mântuirea, să fi stat el însuși sub semnul vinului, vinul împărtășaniei creștine, vinul nupțial. Poate așa s-ar fi putut organiza ieșirea din jocul virtual în sacru ceremonial. Iată că și comentatorul s-a contaminat de zbor în doi, de vis. Lectura Maya Martin.